lodowatej wodzie golę twarz. Golę głowę, kameliowy olej wcieram w dłonie. Patrzę jak skowronek tuż na wodzie siadł. Poleruję zbroję przeciętą na dwoje. Ze spokojem to już koniec, możesz odejść ja. Mrożny poranek, nowy dzień wstaje. Nawet kiedy zdajesz sobie sprawę, że już poległ czas. Powietrze wypełnia mnie chłodem, ale mogę stać na dworze. Odwisiłem już na kołek płaszcz. Zdejmuję ciało, które żałość nie trzymało się młodości w naiwności, że może trwać. Podziwiam starość, przyglądając się konarom starych wiśni. Moje myśli i słoje pnia. Upływa umysł mały strumyk, który pienił się i burzył, jakby nie był tylko brodem dla duszy, którą nuży nurzanie w kałuży. Na brzeg drugi ją przeprawię jednym krokiem szlak. Ukryję w śniegu przegapiony szczegół i jedynie niebu zdradzę, gdzie tutaj zakopię skarb. I choć szukać będzie wielu, tu oszuka pewność celu, nim odszuka ktoś pod spodem kwiat. Przeprowadź przeze mnie mnie, wietrze wieje, niech kałęzie drzew. Trzęsie lęgrze, gdy zerwę się, stracą coś, co bezcenne jest. Przeprowadź przeze mnie mnie, prawną ręką lekko w przestrzeń wpleć. Żyć powietrzem, nie chcę więcej chcieć. Ściany czasu, czasu przez nie przejść. Stojąc w progu domu, patrzę jak ze wschodu słońce pochód swój zaczyna o poranko do południa spokój, lecz przygotuj się na zachód. Kiedy popiół zmierzch osiada na blasku słoń. Dzień domyka się jak brama o północy w swarkana. Wprowadza nowych wybrańców lot. Gwiazdozbiory znają biory, który reguluje pory. Słońce wschodzi jak w zegarku, stop. Świata strony wydzierami, składam je jak origami w zakrzywioną różę wiatrów, co zakwita czasami minionymi i tymi, które przed nami, tworząc sześciu płatków krąg. Tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz. O pragnieniach i złudzeniach śni na ganku kto? Biorę w dłonie kryształ czasu, kto wie, może tylko mrozem, a nie nożem czas tu kwiat mój wciął. Przeprowadź przeze mnie mnie, prawną ręką lekko w przestrzeń wpleć. Żyć powietrzem, nie chcę więcej chcieć. Ściany czasu, czasu przez nie przejść. Przeze mnie, mnie. Może wszystko.